الله الرحمن الرحيم باب ما جاء من لم يسجد فيه دوزين اوکنا باب دے پویان داغتی چراغ لیدی من لم يسجد فيه چچا سجدن دکڑی پدی سور نجم کی وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال اخبرنا وكيع عن ابن ابي ذئب عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت رضي الله عنه وعنكم قال صحابي فرمائي قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم النجم ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلستو سورة النجم فلم يسجد فيها نسجده نوكڑ بديك بدی حدیث معنی آغا علماء و دلیل نیولے چی آغای وی چی دی که سجده نشتا لکا مالکیہ وادر دی چی آغای وی چی دی که سجده نشتا نا آغا علماء و بدی دلیل نیولے چغای پدی کې د سجدی قائل لبی درشه روان دی اوس السلام علیکم پدغه سلام هلی نو داس به شروع دی ها ایا سره سره غواړم دادا علماء دلیل چې وی سورې نجم کې سجده نشتا بلکی مالکیه داوی چی پا مفصل سورتونو کی سجده ای قائل نیلی مقیده لطیرا حافظ ابن حجر رحم اللہ فتح الباری کی وی پری خودل دا سجده پا دی آیات نسو کی پا دی حال بانے داد دی دلیل ندگلی چی مطلقن دا دی سجده ترکو زکتان کی دیشی چی دغا وقت او دسنو نبی او دسم سجد سیدن لکا رسولا مسئلہ را روانگا یادا وقت مکروحا دو وجی چی تپوز دا نبی اکو یاد ری موجه دارا چی قاری سجده و نکا دا قاری چی کم قرآن وی دے امامی مزنک بارم دے لچی امامی اوقا کئی مقتدیان بیو کی لکرس تو حدیث دی خبر دلیل دے او سلورم وجہ داوا چی دا تر کیوں کو دا بیان جواز دا پارا زکتا سلطیر شلچ امام بو حنیف رحمت اللہ علیہ سجدید تلاوت تا واجب ہوئی او دا نور ائمہ کرام رحم اللہ ورطا سنت ہوئی دا طرف دا سنت و کلا دا جواز دا پاری دا سنت و پری خودلن کلا سنت ہوئی دا تنور جوابون شلد دی پتر کی حبيبي يا رغوله كما بشي ته وره تغل لګې دې له یو کای کنه ها توره پاکستان قال ابو عيسى امام ترمذي وي چاو لیکلی را سدور وجه ها تولي ادي کله کوي بشي چې پويلې په مقصد د حديث ویدی امام ترمذی حدیث زید ابن ثابت حدیث حسن صحیح وتأول بعض اهل العلم او تاویل او تفسیر کړه د بعض اهل علم د دې حدیث فقال ویدی انما ترك النبی صلی الله علیه وسلم السجود الله حبيب سجد بريح ولن زيد ابن ثابت ذك زيد ابن ثابت رضي الله عنه حين قرا قال چول استدايات فلم يسجد نقاري زيد ابن ثابت رضي الله عنه اذ سجد وركع لم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم نبی علیہ السلام سجدہ ونکا ندایو مسئلہ دا وی قاری امام دا سامعوی نچے امامی اوکار نکی نو مقتدی بے سنگو کی زید رضی اللہ عنہ سجدہ ونکا اللہ حبیب ونکا او دیبانی او دلیل دے ابن مسعود رضی اللہ عنہ قولم دے داغی و شاگرد وڑو که اغا آیات ده سجدی ولستو نو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ توی اس جد ابن مسعود رضی اللہ عنہ دی قاری توی وی سجدو که فَإِنَّكَ اِمَامُنَا فِيهَا تو خوزمونگا امام پا دیکھ کرا او دا قول امام بخاری تعلیقاً ذکر کرے تاسو لدی بحث کی براشی بعض دا مرفوع ذکر کړي و یو غلام د نبی علیہ السلام روان دی آیات د سجدی ولستو نو فانتظر الغلام والنبی صلی الله علیه وسلم یسجد دی غلام انتظار کولو چې نبی علیہ السلام به سجده وکړي سجده ونکړه ناورته یا رسول الله علیه سفی هذه السجده سجود پدی سجدہ کی سجود سجدہ نشتا قال بلا ولنا ولکنک کنت امامنا فیها ولو سجدت لسجدنا تزمون امام نو کتا سجدہ کړي مونږ هم سجدہ کړي دا حدیث مرسل دی او ابن ابي شیبہ رحمه الله ذکر کړي ندای وای چې دا قاری پدی کې امامي چې دیو کې داله مقتدیان کوي دا دغه باز عالمانو مسلک دی هغه په خدا مسلک دی چې په قاری باندې مرالا او په اوریدون کې مرالا اوس دا قاری نه کوي نو دا سامع به کوي وقالوا السجدة واجبۃ دا علماء وی سجد واجب دا لمن سمعها فاغشا چوه اغیدا ولم یرخصو فی ترکها او دی رخصت ندکڑی پپری خدود دیکی وقالو دا علمان وی اذا سمع الرجل کل شواه وی او سڑی آیات دا سجدی ووالا غیری وزوی نو دی بی او دا سرے فیضا توضع سجدا اس کو بھی او دست دے خوچی کلے او دستو کون دا سجدہ و بھی کئی دا واجب دست پا غار دی تا دی او قرآن والا قیاد و قرآن بھی او دست ہوئی نو پاغم سجدہ واجب شو چی کلے او دستو کی نو سجدہ بھو کی او دا قول سفیان سوری رحم اللہ دے او دا اہل کوفی دا احناف و بھی یقول اسحاق او دا قول دا حضرت امام اسحاق رحمه الله نے هذو لما وزان تبیا دلائل دی احناف دیر دلائل دی جدا واجب را او چونکہ دا نورم جلو امامان دی او اغیو قسم جمهور دی دا غید پار اخفل دلائل دی جدا سجدہ واجب ندا بلکہ سنت تا وقال بعض اهل العلم بعض علماء ذكري ويلي وايغي انما السجدة على من اراد ان يسجد فيها سجدة باغ شاد چرا دلری چ سجدو کی پدی کی والتمس فضلها وغلت الفزيلة دي ورخصو في ترخها رخصت کڑے پر حدود سجدی کی کہڑے نہ کئی رخصت تے او کوی کنو عظیمت و فضیلت تے ورخصو في ترخها رخصت کڑے پر حدود دی کی قالو ان اراد ذالک دیو ایک دائرہ دو کی واحتجو بالحدیث المرفوع او دی دلیل نیولے پدغا حدیث مرفوعا حدیث زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ چاوئی قرات ورن نبی صلی اللہ علیہ وسلم النجم فلم یسجد ما پا نبی علیہ السلام سورہ نجم لستون وعی سجدن وکڑی فقالو دیوئی لو کانت سجدت واجبت ان کا سجد واجب وی فسجدہ لو کانت سجدت واجبتن لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم نبوبري نبی دے سلام زید رضی اللہ عنہ لرحتا کانا یسجد تردی چغب سجدہ کڑے و یسجد النبی صلى الله عليه وسلم او سجدہ بکڑے و نبی صلى الله عليه وسلم بانی واحتجو بحدیث عمرہ او دې دلیل نیولې په حدیث د عمر رضی الله عنه دا سوچو چې سجده واجب ده انه قرا چې دسته عمر رضی الله عنه سجده ثنا یاد سجدي علل منبر په منبر فنزل د منبر نرا کو شو خطبه پرې خو فسجد سجده وکا ثم قرا فی الجمعه الثانیه به په دې مجمع آیات دسته فتحی الناس للسجود خلق سجدی له تیارې او کچا بده جمعې ویلې موږ هم سجده کړی و دای هم کړی و خلق سجدی له تیار شو فقال انها لم تكتب علينا ودا ند فرش وی پمغه الا نشا مگر دا چې موږ خوشی فلم يسجد ولم يسجدوا نو نا سجده وکا او نا دی سجده وکا بعد علماؤی گره اید مجید نبوی دا صحابه و نردکو دا یو کسم اجماع انتشوا اجتبا چا انکارو نکو حسا آسم دا خلقای راشدین قول علیکم بسنتی و سنت الخلقای راشدین المهدیین ازمو دا احنا فوصول بدازه اینان سر دلائی دو خیوئی خبر واحد چکل راشی و مخالف دیجمانی اللہ معینی وئی و خبر الواحد اذا ورد مخالفا للجماع یورب دا دا علماء یو مضبوط دلیل لے چی دیلے کی گروپ جمع کی دا سی او فرمائی او چاہ انکارو نکو دیو جن باز عالمان دا احناف ہوئے دیدی چی دینا صدا سی شافی کافی جواب دشت دی خبرینا زکا صحابو اور سرنا سوچا انکارو نکو وذهب بعض اهل العلم الى هذا بعض لما دي طرف تلاړ دي وهو قول الشافعي واحمد او دا قول امام شافعي او امام احمد رحمه الله له دی وی سجد سنت قد تلاوت او دا واجب ده باب ما جاء في السجده في الصلاه فسوره سواد کی سجدہ وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال اخبرنا سفيان عن ايوب عن كرم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في صواد سجده قول قصور صواد کی قال ابن عباس رضی اللہ عنہ وليست من عزائب السجود او داد دا سی مضبوط سجدون ندا چکنی دی بارک عظیمت را بلے لکتی غدا مر یا نور داد مندوبات ندا قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح اختلاف دا علم دا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم نور نه پدي کی نباز علم وي اي يسجد فيها پدي کی بسجد کوي واجب دا تقول سفيان سوري او ابن مبارك او امام شافعي او امام محمد او صاحب رحمهم الله عليه او دغه قول امام ابو حنیفه رحم الله نه او دغه ورته چې بعض عالمان سنت وای امام سه واجب وای وقال بعضهم بعض علماء ویلی انها توبه نبی دا خو دیو پیغمبر د توبې ذکر دی سوره سواد کې د داوود علیه السلام د توبې ذکر دی ولم يروي السجود فيها ولم يروي السجود فيها او اي سجد پدي کې نګړي لکه ابن مسعود رضی الله عنه الى سجود فيها وقال هي توبه نبي داري ابن مسعود رضی الله عنه قول له او دا د اطواو د حضرت القمر رحمه الله قول له دای قول له او حدیث د نسائی شریف کې راغلی دی وای نبی علیہ السلام سجدو کپ سورہ سواد کی وی سجدها داود علیہ السلام توبتن و نسجدها شکرن وی داود علیہ السلام دا سجد توبی دو جنکلی و آمونگی دا شکری پتور کو باب فی السجدة فی الحج باب دے پا بیان دا سجدی کولو کی پا سور حج کی و بهی قال حدثنا قتیبة قال اخبرنا ابن رفیعہ تا تیر اپنا و مشکل من اللہ تول ترشن اولی سجدتار مارو بنیو تیسی باب فی السجدة فی الحج باب دے پا بیان سجدی کولو کی پسور حج کی و بهی قال حدثنا قتیبتو قال اخبرنا ابن لہیعا عن مشرح ابن حاعان کم بنه دی سو دبر امر کتابه واختلف اهل العلم في هذا اختلاف دے علماء پدی کی فرویان عمر بن الخطاب و ابن عمر انہما قالا روایت شوید عمر بن الخطاب و دے ابن عمر رضی اللہ عنہما انہما دا دوانوائی فضلت سورة الحج غروال ورکڑ شوید سور حج تمین نفیع سجدتین چپدی کی دو سجدی وبه يقول ابن المبارك الشافعي واحمد واسحاق رحمهم الله ورى بعضهم بعض العلمان ويبدي كي يوسجدر على قول سفيان رحمه الله امام مالك واهل الكوفه دعنا قول له بہرحال مسئلہ دائم موقع منز کی اختلافی وا باب ما جاء ما يقول في سجود القرآن باب دی بارہ کی ریچی دی سجدید تلاوت کی بسط ہوا کئی ایک سو قامد سجدید تسبیحات سبحان ربی الاعلا دابا کی وینم سید خدید بارک علا حدد و آوین و آغم بہتر را وبه قال حدثنا قتيبة قال أخبرنا محمد بن يزيد بن خنيس قال أخبرنا الحسن بن محمد بن عبيد الله بن أبي يزيد قال قال لي ابن جريج ومات ابن جريج ويلي يا حسن أخبر يا حسن أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وجاء رجل ناغل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ويلي يا الله رسولا إني رأيتني الليلة ما ظنكت بغاش فاوان نائم زودوم کان یصلی تبوی دنی زمسکون خلف شجرت رسولی ویوننا فسجدت نما سجدو کا فسجدت شجرت لسجودی نسجدو کا دیونی زماد سجدی لوجنا فسمعتو آما واردن دیونی نوی تقولو دی فسجد کیوی حالا سمر خیست دوارا کتاسو زدکا و د سجدی تلاوت پا سجدہ کی کوئی نصبر خیر دے پکے اللہم اکتب لی بها عندک اجرا یا اللہ اولی کی مال راد دی سجدی دو جنزان سر اجر مال اجر اولی کی ودوانی بها وزرا او لری کی زمانہ پدی باندې وزرن گنا او بوج وجل حالی عندک زخرا او گر زویدا زماد پار زخیرا او خزانہ وتقبلها مني قبول كلا سجد زمانك ما تقبلتها من عبدك داود لك دادا قبول كريوا دخل البند داود عليه السلام حسن وقال لي ابن جريب ما ابن جريب قال لي جدك ويستاني كرات عبد الله ابن بيزيد رضی اللہ عنہ قال ابن عباس او ابن عباس رضی اللہ عنہما فقرا النبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ اللہ حبیب سجدہ یاد لست و ثم سجدا او وہ سجدہ کرے و ابن عباس رضی اللہ عنہ سمعته ما توارد و هو يقول او اللہ حبیب فرمائے مثل ما اخبره الرجل فَمِثَلَ لَاغِچِ خَبَرُ وَرْكَرِ وَيْتَا أَغَسَنِي صحابی ان قول الشجرتی داغوی ناد دیوننا اللہ حبیب اگدغشان دعاوی و خوخیش و وفي الباب نبي سعيد رضي الله عنه امام ابو عيسى وهذا حديث حسن غريب من حديث ابن عباس لا نعرف الا من هذا الوجه اوه دعا دام راغلی قال حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال اخبرنا خالد الحزاء عن ابي العالي عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت فرمائي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القران بالليل چه فرمائل به پسجدو د قران کی دشپیا د قران حکیم سجده چه به کولا د دشپیا به داسی ا دادا نګری چې دشپیا به درځي بنه دا حکایت د دی واقع ذکر کړي چې دا دوا نبی رسول سلام کول نو دشپیا وک درځي ودانه چې درځي به نه وي ندا حکایت دا واقع دا پارا دے نتقید دے پدی سارا سجد وجهی للذی خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته اگرہ دادار قطنی امام حاکم امام بے حکیم ذکر کرے او پاخر کیوئی دری پیرے بے امام حاکم پاخر کی دا سمیری فتبارک اللہ احسن الخالقین امام بے حکید خلقه نفس وصوره الفاظ سوا کرنی گورا ٹھول الفاظ باتی شو قدام ترے لکھے یہ وائے سجد وجهی للذی خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله احسن الخالقین او دا د سجدو دا دوار دو آگانی با سبا مالا او رو او مانا دا حدیث داوا مانا دا دی حدیث مبارک دالا ویزما مخ سجدو کاللہ تا آغا اللہ چدا مخ پیدا کرے وصوره خائست شکل ور کړي وشق سمعه سترګي کلاو کړي دي او دې سترګو ته د دې دوه طاقت ور کړي وګونه کلاو کړي او دا ورې دوه طاقت ور کړي بحوله وقوته فخفل قدرت او طاقت باندې او دې کتابو مثلا دکای جمهور علما پدی هی چې د سجدی د تلاوت د پارا هغه شرطونه کوم چې موږ د پاره مثلا د ابو بخاری شریف کی ذکر کړی بیا ته ولا کړه یاد وګوره زور خیرون دی فکر موږ کې چې کوم شرطونه دي اغه بد هر قسمه طهارتین او نفاقی حدث او نجس عورت په پټولی قبله له مخکولی نیت به پدی کی د خلاف نشته جمهور پدی صرف د عثمان رضی الله عنه نه روایت شوه وای حایزه چې آیات د سجدی ووري لداد په سر د سجدی په شان اشاره وکړي دا عثمان رضی اللہ عنہ قول لے او زنانا پا حیف کی دا او آیات دا سجدی وارد رو پسر دی اشارو کی دا سجدی پشار تومی برعتها او دا قول دا سید ابن المسیب رحم اللہ لے او ایداد اوئی سجدی اللہم لکا سجد شعبید وی چا شیعات تا سجدی واردو دے بیودا سرے نو سجده دیو کی کم پلے چی مخوری او جمهور وی چنا حدیث کرار لا یقبل اللہ صلاتا بغیر طهور نو پدی عموم کی سجدم را بنی دارنگی رکوم را بنی ابن عمر رضی اللہ عنہ نم دا منقول لی ابن عمر رضی اللہ عنہ قائل چی سجدہ دی تلاوت بلاوت سدا ندار علماء و خلاف پکی خو جمہور دی بل طرف لدی او احتیاطم پدی کرے چې سجدی د پارا شروع دي کوم چې د مز د پارا دي خو ځنه وګورئ دا مسله معلومه ای کنه ورکه صدق عمدن د سپکاوی د وجه نه که څوک مز بیا و ده سکه نو کافر کی اوس د صدق عمدن چا سجده د تلاوت بیا و ده سوکا دا به کافر کیږي ځکه نه دي کې د سلف او د صحابه او اقوال راغلي اي جواز طرف لدی کم شي چې د باز علماء اگر چې جمهور دي جهش وي ناغه کی جواز طرف نو کفر او دا هته لږ خبره ای په دې اختلاف د علماء کې دای او رحمت راشي نظریه کی توسیع راشي باب ما ذکر فی من فاته حزبه من الليل فقدواه بالنهار باب دې په بیان دا وکي چې ذکر کړی شي دی دا چې بارکي چې دا ونه فوج وا خپل وظیفه پورا فوج وا یا نیمګړې پاتې شو د شپې فقدواه بالنهار نو دې دې درځي پورا کې الله به د شپې عمرایر ورګی دا جی کله کله په بستر پریجو ای زبر خپل وظیفه پورا کوم دا د صورتونو جواب دا بوا نو بس خوب غلبو کی یا ټول پاتې شو یا نیم پاتې شو نو دا دې دې درو روغر زئی الله به دې ته شکیو راجر ور کی الله او جهنم الليل والنهار خلفت لمن اراد ان يذكر او اراد شکور لازم دا مسائل مون درس کې ذکر کو اپکار انداسی چې کله د وظایف سره دمره اهتمام کوي درځي فاتیشو د شپې پوره کا د شپې فاتیشو درځي پوره کنه پدی دوام وي او الله رسول تا اعمال ډېر خوخوي چې کوم کې په همیشواله کوي وبه قال حدثنا قتيبة قال اخبرنا ابو صفوان عن يونس عن ابن شهاب ان صاحب ابن يزيد وعبد الله اخبره عن عبد الرحمن ابن عبد القاري قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دی من نامان حزبه سوک چو دشو دخپل وظیفینا حزبه او بعد کراغلی جزئیه اے دشکی مس پاتشو تحجد نو دپاتشوی تاب دشکی دا قرآن تی سلو ساغینو دپاتشوی پا مس کیا مس نبغیر یا نور سو ذکر و اذکار دی کول من نام عن حزبی سوک چیو دشو دخپلی وزیفینا او انشین منو یاد سشیر دین نمگلی تپاتی شوا فقرآهو ما بین صلاة الفجر و صلاة الظهر نویل استلاب من د مزد سبا و د مزد ماس بخین کے دی من من کی دا ادا کر دی من من کی ادا کل نو کتی بلا اودل بولی کلشی کاننما قرآهو من اللین تبویگنی چی ددشمی اونو شکل تاسو طبق کې حدیث تیر شو چې نبی رسول سلام وکړه د شپې د مزنا را پان سیدو خوب غلباو کایا وس بیماری او تکلیفو نظر دې به دو لک رکعات نفل کوم کنا دا حدیث د مخکې په قیام الليل او تهجد کې تیر شو. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح ابو سفيان اسم عبد الله ابن سعيد المكي وروى عنه الحميدي وكبار الناس رحمه الله. كبار الناس غطو غطو خلقو لك امام احمد وابن المديني ددين روايات نقل كدي رحمه الله. باب ما جاء في التشديد في الذي يرفع راسه قبل الامام. باب ده په بیان د هغه کی چراغ دی دی د سختینا د هغه کس بار کی چې نه امام نمک کی سر پورته کوي. امام پسی ولاړه اغلا پر رکوع سجده کی سر مخ کی پورته کوي. وبه قال حدثنا قتيبة قال اخبرنا حماد بن زيد عن محمد بن زياد وهو ابو الحارث البصري ثقة عن ابي هريرة قال قال محمد صلى الله عليه واله وسلم اما يخشى الذي آيا يريدنا غكس يرفع راسه چاپور تکي خپل سر قبل الامام مخير امام نا ايها ويل الله راسه دا چی بدل بکی الله سر دد راس حمار سر نخر. دی حدیث په معنا کې د علماو اختلاف دی. نو چا ویلی دي چې دا امر معنوي دی اې دا حرف کمکن توب مشهور دی. نو هر خلق جاهل او کمکن تو دته دا حمار زکو چې ته امام په دې نیت تړلې خدا به ته متابعت کې دا به ته متابعت کې او ته دا غو مخکې سر پورته کې. اباده وی دی نه کې تحویل لبس په مراد ده او تحویل حسي ته مراد ده. ظاهر باندې حدیث خبر اگر دی حدیث کې دا اصل کې اشکال دا چې دی امت کې به شکلونه د چا مصرفي کنا لکه په خوا به خنجران شادوغان جوړي دل ګرا دا عام امت الله محفوظ ساتلې خو انفرادی انفرادی به د باز خلقو د مخنه د هر پشان جوړي چار بد شادو او د خنجر پشان جوړيږي. ادا روایت راوي تاسو د مخ تیر شول چې په دې امت کې به خصف او مسخ وي. په بعض روایاتو کې ايو حویل الله راسه راسه قلب راغله. نګور په حمار کې خدا تعویذ کېدل په قلب کې لکی عبادت کې د قلب ذکر راغله. ظاهر راجح داره چې حدیث په ظاهر حمل شي چې سقریله صارفه د حقیقت او د ظاهر نه په بغیر حمل کول موجود دي. قال قتيبة قال حماد قال لي محمد بن زياد انما قال ما يخشى يرينا قال ابو عيسى حديث حسن صحيح ومحمد بن زياد وبصري ثقه يقنا بالحارث. باب ما جاء في الذي يصل الفريضة ثم يؤم الناس بعد ذلك. باب بيان دا کسکی چې هغه فرض موجو کی بلله او بیا خلق لپس د دین قدیم اس کی امامت دی ورته. دا مسله د مشکار شریف کې تفصیلا تیراوا. او دار ائمه کرام و رحمهم الله په منځ کې اختلافي مسله لا ټول مسائل له لدی مخله کوي و به قال حدثنا قتيبه قال اخبرنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي و يمذ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه المغرب ما خام دما خام مذ يقول ا روایت مسلم شریف کی راوی په طریقې نه منصور ان عمر ویشا الاخره او د ماسوتان اخره نه مزبم کول ثم يرجو الى قومه جاء واپس لخل قوم تا فيهمهم ويت بما متي ور کولا قدر مشکی دغه موږ به تبع په امامت هي ورکولو هر پيو الفاظ دا چې فیصلی بهم تلک الصلا امام بخاری په ادب مفرد کې وی فیصلی بهم الصلاۃ المذکوره دغه موږ به تکولو دا موږ به تکولو حافظ ابن حجر رحم الله وی با اکثر روایاتو کی دغد مغرب لفظ راغلے او واقعی شوی دی واقعی شوی دی دا تے غرب مخی و روایت کی دا ترا دی بیو روایت دا بخاری شریف کی راغلی ثم يرجو فيهم قومه فصلى العشاء بیا بلار قوم ته نه ته نماز وتر مشکول حافظ ابن حجر رحم الله فتح الباری کی وای وای په عام روایت کې دا راغلی په بعض روایت کې د مغرب ذکر دی یا خدا حمل لے پتعدد یا دم آخام نمراد دے رے کی نماز کو تنبوز دے هذا قال ابو عیسا هذا حدیث حسن صحیح او مل پدیل پدیز دا صحاب زمونگا امام شافعی امام احمد و امام اسحاق رحمه اللہ د دې ائمه ثلاثو مسلک دار قالو دا ائمه کرام وای اذا امر رجل في المكتوبه کله چې امامتی ورکه یو سره په فرض موږ کې وقد سان صلى قبل ذلك او د ناموس مخ کې کړي نه ان صلات من اتم به جائزه مزدا چا چې د پسې ابتداء کا جائز دي اے دا خو فرس کری دی دوبارہ چی کئی دا خوی نفل لی دا مسئلہ دا متنفل پسی دا مفترض اقتداء سنگر دا سیدی پا کتاب قدوری و ہدایت شریف کتاب سلطیر سن وحتج جو بی حدیث جابرن او دی دلیل نیونے پا حدیث دا جابر رضی اللہ عنہ پا کسی دا معاذ رضی اللہ عنہ کیا حدیث صحیح وقدر یمن غیر وجنن جابرن آپ گنو ترق سرد جابر رضی اللہ عنہونا منقول لے ندئی وی اقتداد مفتریزین و دا متنفل پس سہیلا دا گرد ائمہ کرام و پمنس کی دا مسئلہ اختلافی دا لکه په خپل درتا امام ترمذی رحم الله ذکر کوي ايو کول په سلام در مده دي زمن زمن کې کوي وای ورو یا نبی دردا روایت شوی دا ابو الدرداء رضی الله عنه انه سئل رجل دنا تپوشو دیو سړي بارکی دخل المسجد دی وردن شو جمعات تا والقوم فی صلاۃ العصر وقوم فمزدماجی گھر کې وې وهو یحسب دی ګمان کې انها صلاۃ الظهر چې داغلی نماز پخین مزده فاتر نبی نو یې په ابتدا او کا قال صلاته جائزۃ لاب الدرداء رضی اللہ عنہ دا مزی جائز دے دا مسل پارا کو پیرے ربی خراج اغای پا سفرونو کی جمع بین السلاتیر کئے نتا گاڑو ادرو لو ایو جماعت توردن نشوی نا اغای نماز بخین اگا کڑے نمازی گر پاگے ولاکی وقت نماز بخین دے یا نمازی گر پا وقت کی جمع تاخیر کئے دا غیر بازیگر آگا کئی او تا ماسپخین دی اور پسنیتو تڑھلو دا موسکی کی کنکی نو دا حرمین و شریفین و دا علماؤ و دا حجاز مقدس خطو پدیلا چی دا موسکی کی او دا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ قول دا غیر دلیل دے دا رنگی ایوئی چی متنفل پتی دا مفترض اقتدام سی کی اعظم په مذهب حنفی کې لکه رسول امام ترمذی درته وایي چې نا داموزی په دواړو صورتونو کې فاسد دی کله تر خپل پسی مفترض ابتدا وکا او کدا چې چې امام موږ باندې بخیندې تر پسی مازیګر کې او هغه مازیګر کې تا او پسی ماز بخیندې ته تړو مداحنا په پنځ باندې داموز فاسد دی وقد قال قوم ولدي وقوم من اهل الكوفه كوفي علماءنا امام ابو حنيفه رحمه الله عائشه گردان وي اذا تم قوم بامام ترشي ابتداء كيو قوم دي امام پسي وهو يصلي العصر ومزدماجي گر کوي وهم يسبونا ودي گمان کنه حضور شنا مسبحينه فصلى بهم ذو فسموج کو وقت ذو به ابتداء کدی پس فان صلاه المقتدی فاسده ده مقتدی مزمرش اذا اختلفت نیه الامام والمامون ولی امام و مقتدی یک تو داره ایو ما دیگر کای بند باش تخین کای او حدیث کراغلی دی شیخین و حدیث دید بخاری و مسلم شریف ابو حریر رضی اللہ عنہ راوی دے وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی انما جعل الامام لیتم به فلا تختلفو علیه امام دید بارا مقرر شوی چید پس ابتداوشی نتاسو داغن اختلاف مکوئی جا رکو کئی تا سجدہ کیا سجدہ کئی تا رکو کئی او هغه یو نیت کړی تا بل نیت کړی ودا دې ایم مای کرام دلایل حدیث رضا سی کی مساله آسانه غوتی شي ډیر حاجیان او صدا ډیر خبر واکی را دې جمع ولا تا او په دې بس موضوع کو ایم در گاڑی له خطر روان دي تم روان دا تاسو ته نو کو چی سره نو کله هغه ما دیګر کو نو تا او په دې ماس بخینو کو دزنی وقتا سیشی دا اوزر دا وجنا فیو مذب خودی مستعی شو کرد جنی وقت فیو مذب پانی مستعی شی پانو کدا مسئلی دیری پیخ راکتی خیلی حاجیان و معتمیری نتا زتار اکل کے مادریش پسول زرگون و حاجیان وی او عرب جمع بین السولاتین کئی جمع تقدیم و جمع تاخیر پسفر کئی او حاجیان موتمیری نمت شمی احتمام بے بس او دسیو قرآن او دریدو او دا تا پوش دسو کئی او نپجیب و کوئی اجرادی مزد کم وقت کورو ندا پا ما خام ما خام ما ستن کی حجام سفر اکراشی چیر ما ستن اگر دورا کاتا لی او دا ما خام اگر